منهم ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. إن لقومني na kuhusieni nyinyi na kuihusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala. Innaha wasiyatu Allah tabaraka wa taala lilawwalin wal akhirin, hakika huo ni wasia wa Allah tabaraka wa taala kwa watu wa mwanzo na kwa mwisho. Qala Allah jalla wa ala, amesema Allah jalla wa ala: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهكذا تموصيا وليوبيا كتاب قبل يمنيني نيني بيا تموصيا يقام منك الله. وكانت التقوى وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نومكوها أو يمكوها تقوى نوصية ومجومه والله صلى وسلم وسلم عليك وامك كما ينافوا فهمك كونه كتابه حديث الرباط بن ساريه متومه صلى الله عليه واله وسلم على وواعد الصحابه مواعظ مزيته يكشطوا نيوزاو ونكبغدوا مخوزي مخياو وكمامي اوصينا توصيه اكوامي اوصيكم بتقوى الله نكوصيني ان شاء الله. اخواني في الله، ndugu zangu, kwa ajili ya Allah, nahnu al-ana fi shahri Dhulqa'ada, sisi hivi sasa tuko ndani ya mwezi uitwao Dhulqa'ada. Wa huwa shahrun min ashhuri llahi al-hurum, na huu ni mwezi miongoni mwa miezi ya Allah mitukufu. Wa shahru al-hadi ashar, na ni mwezi wa 11 min sanati al-qamariya, katika mwezi, katika mwaka wa mwezi, yani unaoendana na miandamo ya miezi. Huu tuliopo hivi sasa ni mwezi wa 11, wa huwa ash-shahru alladhi yasbiqu al-hajja, na huu ni mwezi ambao umeitangulia ibada ya hija. Baada ya mwezi huu unafuata mwezi mwingine ambao ndani yake utakuwa una ibada kubwa ya hija. Na Allah amesema wal hajju ashhurul ma'lumat, na hija ni miezi maalum. Wa huwa awwalul ashhuril hurum, na huu ni wa kwanza katika miezi mitukufu. Ndugu zangu Waislamu, wal aqil, na mtu mwenye akili barabara kabisa, man arafa qadara nafsi wa adraka sharafa zamani, mtu mwenye akili ni mtu mwenye kujua cheo cha nafsi yake, yeye ni nani, yuko hapa kwa ajili gani, kaletwa kwa lengo gani, kipi cha kufanya na kipi si cha kufanya. Huyu ni mtu mwenye akili barabara. Baada ya kujijua na kujitambua hivyo, wa adraka sharafa zamani, akadiriki utukufu wa zama alizonazo, wala yudayyi'u sa'atan min 'umri, na ikawa hapotezi hata muda mdogo katika umri wake, hapotezi hata muda mdogo, illa fi khairin lid-dunya, illa kila muda ukipita yupo kwenye khairi, ama khairi ya dunia au lil-akhira, au yupo kwenye khairi kwa ajili ya akhira, kwenye khairi kwa ajili ya akhira yake. Lianna al-waqta min a'zami ni'ami Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wakati ni katika neema kubwa mno, miongoni mwa neema za Allah jalla wa ala alizotujalia sisi. يقول الله جل وعلا أنا سمع الله جل وعلا هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الله أنا سمع نيالي سمعيني بل الله جل وعلا نعمه جعل الليل والنهار خلفة amejalia usiku na mchana kwamba ni vitu vyenye kufuatana. Ameyafanya hivyo liman arada an yadhakara, kwa yule, kwa manufaa ya yule anayetaka kukumbuka, au arada shukura, au anayetaka kushukuru. Hivi ndivyo muda unavyokwenda, ndivyo Allah alivyopanga mambo yake, na sisi akatutaka tushukuru katika neema aliyotuneemesha. Washkuru ni'mata Allahi in kuntum iyyahu ta'budun, akatwambia zishukuruni neema za Allah ikiwa nyinyi yeye tu ndiye mnayemwabudu. Basi moja katika neema za Allah kubwa ni wakati, time hii ambayo wengi tumekuwa tukiipitisha katika mambo ya kijinga. Wa hakadha qala Allah jalla wa ala, na hivyo hivyo ndivyo ambavyo Allah amesema tena katika aya nyingine, waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn, na Allah anasema tumejalia sisi usiku na mchana kwamba ni alama mbili kubwa hizo. Usione tu kwamba usiku unaingia, mchana unaingia, muda unakwenda, wakati unapita. Tumejalia sisi mambo mawili hayo ayatayn, ni alama mbili kubwa mno. Fama'auna ayatal layl, tukaifutia mwangaza alama ya usiku. Waja'alna ayatan nahari mubsira, tukaifanya alama ya mchana ni yenye kuleta mwangaza, yenye mwangaza ndani yake. Litabtaghu fadlan min rabbikum, ili nyinyi mtafute katika wakati huo wa mchana fadhila zitokazo kwa Mola wenu. Walita'alamu adada sinina wal hisab, na ili mpate kujua idadi ya miaka na mpate kujua hesabu vile vile. Ndugu zangu Waislamu, haya mambo hayakutokezea kwa accidental, kwamba mchana unaingia, usiku unaingia, saa zinakwenda, dakika zinagonga, sekunde zinamalizika. Huu wakati unaopita min a'zami ni'ami Allah subhanahu wa ta'ala, tulipaswa kujua na kuudiriki vyema kabisa. Sisi kama Waislamu tunapaswa kuyaelewa haya, na tunapaswa kujua kila sekunde inayogonga ni sehemu katika umri wako inaondoka, na wewe umeletwa katika jambo hili kwenye ulimwengu huu kwa kazi maalumu na kwa muda maalum, na Mola wetu akatangazia tumeyafanya hayo, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili yakujaribuni kuangalia ni nani kati yenu mzuri wa matendo. Ndugu zangu Waislamu, Allahu jalla wa ala ameyafanya hayo ili tuweze kujua adada sinina wal hisab, idadi ya miaka na hisabu. Usione tu muda unakwenda, saa zinakwenda, wala usione tu kwamba upitisha muda katika mikahawa na maskani mbalimbali na vijiwe mbalimbali kwamba ndio upitisha tu ule muda. Kalla, qad aqsama Allahu tabaraka wa ta'ala bilwaqt, kaa ukijua ya kwamba Allahu jalla wa ala amekula kiapo yeye kuuapia muda, kuuapia wakati. Wala yuksimu al-azim illa bi amrin azim, wala haapi aliyokuwa mtukufu ila kwa jambo lililokuwa kubwa kabisa. Amesema Mola wetu jalla wa ala, walaili idha yaghsha, na hapa na wakati wa usiku, na hapa na usiku unamfunika, wanahari idha tajalla kadhalika, vile vile na hapa na hapa na mchana wakati unapodhihiri. Wa hakadha aqsama biwaqti alfajri, na hivyo hivyo akaapa Mola wetu na wakati wa alfajiri, akasema wal fajri, na hapa na wakati wa alfajiri. Wa layalin ashr, na mnasia pia siku kumi ambazo pia ziko usoni karibu zinakuja, ambazo Mtume alizungumza maneno mazito kuhusu siku kumi hizo, amali inayofanywa ndani ya siku kumi hizo. Kana kwamba haitoshi, Mola wetu akalakia hapo tena, wal asr, na hapa na wakati wa asr. Innal insana lafi khusri, hakika ya wanadamu wote wako katika hasara kubwa. Illa alladhina amanu, ila wale tu walioamini hawamo kwenye hasara, wanatumia muda wao vizuri. Waamilu salihat, wakatenda mema, hawapitishi muda bure bure tu kwenye madrafti, kwenye mabao, kwenye makaram, kwenye matelevision. Hapana, wanajijua wao. Alaqilu man arafa qadra nafsihi, mwenye akili ni yule anayejitambua cheo cha nafsi yake. Wa adraka sharafa zamani, na akadiriki utukufu wa zama anazoishi. Hazipiti zama tukufu ikawa yeye yuko katika upumbavu tu, mchezo mchezo. Basi mtu mwenye akili ni wale ambao Allah amekula kiapo kwa wakati, akasema illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabri, hao ni watu wenye akili. Mola wetu amekula kiapo kuwaambia wakati huo ili kuzigeuza akili zetu tuweze kuangalia na kuzingatia jambo la wakati, tuweze kulifanyia yale yanayostahili. Basi hivyo ndivyo ambavyo walielewa wenzetu masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, salafuna salih, wema wetu waliotangulia, walielewa na wakazungumza maneno mazito. Tadabbar ma'i qawla abdallahi qawla abdillahi ibn umar, zingatia pamoja nami maneno kauli ya Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar anawaambia Waislamu wenziwe, anawaambia idha amsaita, utakapofikiwa na jioni, fala tantadhiri sabaha, usisubiri asubuhi. Kama una jambo jema unataka kulifanya, fanya wakati huo huo. Kama wataka kutubia, usisubiri, subiri subiri subiri, itakuja kukupotezea muda ushapita na wakati umemalizika kwako, matokeo yake hujalifanya. Idha amsaita fala tantadhiri sabaha, ukiamka asubuhi, jioni kukufikia, usisubiri asubuhi. Kama una jambo jema lifanye, na kama unataka kuacha ovu liwache, usisubirie mpaka kesho, kesho kutwa, mpaka nifike miaka 40, mpaka miaka kadhaa. Kalla, wa idha asbahta fala tantadhiri almasaa, na ukiamka asubuhi usisubiri jioni. Kama una jema utakulifanya lifanye wakati huo huo, na kama una ovu utakuliwacha liwache wakati huo asubuhi, usisubirie jioni, kwa sababu jioni si yako. Hayo ameyasema Abdullah ibn Umar baada ya kupewa tanbihi na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, alipomwambia kun fi dunya ka annaka gharib, kuwa katika dunia hii kana kwamba wewe ni mgeni au abiri sabili au mpita njia. Usijisahau katika mgongo huu wa ardhi tunaoishi. Kwa hiyo wao katika kuelewa kwao wakasema hivyo, bali Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na yeye akaja na maneno mazito kuzungumzia wakati, akasema ma nadimtu ala shay'in, wallahi mimi Abdullah ibn Mas'ud sijapata kulijutia jambo lolote lile, kanadami kama majuto yangu ambayo ala yawmin gharabat shamsuhu, kulijutia kuijutia siku ambayo jua lake limezama, walam yazid fihi amali, na amali yangu ndani yake ikawa haikuzidi. Niko vile vile, sikuongeza ilmu, sikuongeza taa, sijuti jambo kuliko ninavyojutia siku ambayo inanipita katika hali kama hii. Nasalu Allah at-tawfiq wa thabat. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الله، نحن الآن في شهر ذو القعدة. سيسي هي بساسة مدن يميز وذو القعدة لازمة لجوهي سيسي كما وإسلام ili tuweze kudiriki sharaf ya zama ambayo sisi tunaishi. Wallahu jalla wa ala yaqulu, na Allah jalla wa ala anasema katika suratu Tauba, inna iddat ash-shuhur 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardh. Allah jalla wa ala anasema hakika idadi ya miezi inda Allah, mbele ya Allah, idadi ya miezi ya mwaka mbele ya Allah 12 shahran, ni miezi 12 tu. Iko hivyo fi kitabillahi, kwenye kitabu cha Allah, huko lauhi mahfuz, kwenye kadri ya Allah amekadiria hivyo idadi ya miezi ndani ya mwaka ni 12. Kisha akatuambia minha arba'atun hurum, ndani ya miezi 12 hiyo iko miezi minne mitukufu. Dhalika ad-dinu al-qayyim, hiyo ndio dini ya sawasawa inayozungumza maneno namna kama hayo, halikupitwa na hata ulimwengu unavyokwenda. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, la kuzingatia lilo kubwa. Allah jalla wa ala anatuambia msidhulumu, msidhulumu ndani ya miezi hiyo nafsi zenu, msije mkafanya mambo ya dhulma, msije mkamaasi mola wenu, hiyo ni dhulma. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, hiyo ni aya katika suratu At-Tauba. Anatuambia miezi ni 12, iko minne mitukufu. Minne hii mitukufu ni hivi: laqad rawa shaykhani الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي بكر رضي الله عنه ومسلم لي ما إمام وويلي ما الشيخ وويلي بخاري ومسلم كوني صحيح إذاره كتوكان حديث أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر أنا تنبيا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منى ألتخطبيا سيسكم مودا جمع الله فهذا قيتكم منى وفي يوم النحر نعلق وسيكو يكو تنجهيو سيكو سيكو مبالي كريمي تتكتن نازو إن شاء الله فأحبر عمد الله انتوم صلى الله عليه وآله وسلم أكم حمد الله قنزا فأثبتنا عليه كشا كم صف ثم قال كشا انتوم يكسيما ألا تموني ولا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. Hakika zama zimezunguka, zimerudi tena kwenye origin yake, kama siku ambayo Allah aliumba mbingu na ardhi. Asanatu, mwaka mmoja, 12 shahran, ni miezi 12, thalathun mutawaliyat, Mtume akasema mitatu ni yenye kufuatana: Dhulqa'da, ni mwezi wa Dhulqa'da huu tulionao, wa Dhulhijja, na mwezi wa Dhulhijja ufuatao, والمحرم نموذج محرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان نمنجينه نموذج ورجب ونفوت لقبيل المضر أما أكو بين جمادى وشعبان. العاقل من أدرك شرف من علم شرف نفسه وأدرك شرف زمانه. Mtu mwenye akili ni yule anayejijua yeye ni nani, kisha baadaye akazidiriki zama anazoishi, niko kwenye zama gani, natakiwa nifanye nini na nini sitakiwi kukifanya. Sio kucheza cheza mipira tu, hata katika wakati wa sala na mambo ya kuzikuzi, akiwa anapitwa na shafu zamani bila ya kujua yuko katika wakati gani na yuko katika zama gani. Mwezi huu wa Dhulqaada, tarikh ya Kiislamu imeandika matukio makubwa mno, lakini moja katika mambo makubwa ni hija ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Alitoka Mtume kwenda katika hijjatul wadaa'i katika mwezi huu wa Dhulqaada tulionao. Wama adraka ma hijjatul wadaa'i, kitu gani kitakujulisha kuhusu hijjatul wadaa'i? Insha Allah naltaqi fi khutbatil jum'atil qadimah, tukutane katika khutba ya Jumaa ifuatayo, tuanze kuangalia hijjatul wadaa'i, hijja ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, na yale mambo ambayo yamekutajika hayo yaliyokusanyika ndani yake. نسأل الله التوفيق والسداد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ألطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.